Pe cine aș fi iubit dacă n-ai fi fost tu? Și cui aș fi dat eu și sufletul din mine? De dragul cui aș fi râs și-aș fi plâns în nopți întregi până în zor de zi? Și cine m-ar fi făcut să găsesc chiar și-n lacrimi tot bucurii? Pe cine aș fi iubit dacă n-ai fi fost tu? Și ce m-aș fi făcut în viață fără tine? N-aș fi avut pe lume niciun rost, m-aș fi plictisit, păi nu. De ce aș mai fi trăit dacă n-ai fi fost tu? Cel din urmă tango ți-am cântat la fereastră pentru dragostea noastră care acum s-a sfârșit. Cel din urmă tango e împletit din suspine și o să-l cânte ca mine orice om a iubit. Când odată și-odată ți vei reaminti taina lui minunată, numai tu o vei ști. Cel din urmă tango ți-a cântat la fereastră pentru dragostea noastră care acum s-a sfârșit. Când te gândești că timpul zboară în goana mare a anilor și ți-a cu el o primăvară, cum să nu lăcrimezi de dor? Se duce clipă după clipă, pleacă pe aripa viselor, în gândul tău se înfirimpă același gând, același dor. Dor, dor, dor de trei ori dor, dor de ce-ai iubit odată, fir de aur pe fuior, dor de viață, dor de vatră, dor, dor, dor de trei ori dor, dor de ce-ai iubit odată, fir de aur pe fuior, dor de viață, dor de vatră. Vine o vreme când te lași de toate, ai vrea multe, dar nu se mai poate. Să petrești tu până dimineața, nu mai poți, că nu mai ține ața. Vine o vreme când te lași de toate, nu mai merge viața ca pe roate. Azi o încet și pendelete, fără șprițul, multe, fără fete. N-ai știut că timpul zboară, n-ai putut să nu-l oprești. Ți-a luat doar primăvară, te-ai trezit că-mi bătrânești. Bătrânețe, haine grele, întrebarea tu ți-ai pus. Cum să faci să scap de ele? N-ai primit niciun răspuns. Vine o vreme când te lași de toate, ai vrea multe, dar nu se mai poate. Să petrești tu până dimineață, nu mai poți, că nu mai ține asta. Păi vine o vreme când te lași de toate, nu mai merge viața ca pe roate. Azi o iei încet și pendelete, fără șprițuri, multe, fără fete. Fetițe dulci ca-n București, în toată lumea nu găsești. Privește drept, în ochii lor și-ai să citești povești de amor. Povestea lor nevinovată e un băiat iubea o fată. Cum ai putea să nu iubești fetițele din București? Povestea lor nevinovată e un băiat iubea o fată. Cum ai putea să nu iubești fetițele din